Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Alo Şenol Bey. Sevgili Ege, ne oldu orada, bir espri mi yapmaya çalıştın sen? Ben onu anlamadım çünkü. Nesin esprisi işte, gelmedi sesiniz, ben onu anlamadım. Niye gelmedi sesiniz? Ben de anlamadım, niye gelmedi, sesin mi gelmedi sana? Helikopterin sesi geldi bu sırada, onu anlamadım ben. Helikopterin sesi geldi de sizin sesiniz gelmedi. Allah Allah, o zaman bir espri oldu. Neyse Canikom, nasılsın, ne yaptın, ne ettin? Ne olsun Şahane, siz ne yaptınız, ne ettiniz esas? Ayrıldınız mı Jale ile? Ya amma uzattın o işi sevgili Ege'ciğim. Lütfen ya, dönüp dönüp bu konuyu açıyorsun. Lütfen ya. Nasıl lütfen ya Şenol Bey? Siz benim adımı kullanarak, benim her şeyimi kullanarak ben diye dolaşıyorsunuz ortada. Sen bir yerde dolaşın yok oğlum. Eve kapandın gittin ya. Bari senin adına birileri dolaşsın ortada. Olur mu canım? Belki ben evde de kendimi tanıtıyorum sana. Apartmanı tanıtıyorum ben kendimi. İki yerde nasıl aynı anda olayım Şenol Bey? Lütfen saçmayın. Ya tamam uzatma. Hallettik o meseleyi. Söylediniz mi? Ben aslında Ege Kayacan değilim. Ben Şenol Günbayram değilim. Söyledim tabii canım. O kadar da şey değil yani. Nasıl söylediniz? Tabii kız biraz kırıldı. Biraz bozuldu buraya yani. Herhalde benim çok hastamdı da ondan evvel bir hayal kırıklığına. Ya ondan şimdi şey oldu. Yani tam da tam anlamıyla onu kırmamak için de söylemedim yani. Nasıl söylemediniz? Ya bunu böyle yarım yamalak söylememek diye bir şey yok ki. Bunu açık açık söyleyecek. Ben Ege Kayacan değilim, ben böyle böyleyim diye. Hayır işte öyle söylersem kız biraz darılır falan diyerek ben orada hani gördüğüyle yaşadığıyla gerçeklerin pek ilişkisi olmadığını hissettirdim. Ayrıldınız mı yani sonuçta? Ayrıldık. Kız sağda solda ben Ege Kayacan'la böyle böyle bir şeyler falan diyecek mi yani şimdi? Bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Hayır öyle bir şey diyemez yani. Diyemez değil mi? Yani ben böyle Ege Kayacan'la çıktım, böyle bir aşk yaşadım falan diye böyle bir şey demeyecek yani. Hayır öyle bir şey demesin imkanı. Onu çok güzel ayarladım sevgili Ege'cim. Ha iyi tamam, beni ilgilendiren kısmı orası zaten. Ne söylerseniz söyle. Yeter ki benim adımı, kimliğimi kullanarak daha fazla bu tip işlere kalkışıyor. Hayır hayır. Öyle bir şey. Ben kızı dedim ki, Jale'cim dedim, tatlım dedim. Burada da acayip rol yaptı ben. Onu kırmamak için. Tabii ki, tabii ki onu kırma. En önemli görevim orada. Onu kırma Jale'cim yavrum dedim. Eşbirler şakalar her zaman bir noktaya kadar. Ama bu şimdi biraz ters bir ayrılık. Hayır hayır. Bu eşbirler şakalar bir noktaya kadar artık Ege'ciğinin dedim buradan havalanma zamanı geldi dedim. Nasıl bu ayrılık, bildiğin şey söylesenize, ben Ege'ciğinin diye konuşuyoruz. Ben Ege değilim diye konuşsanıza. Hayır öyle. Ben o bildiğin Ege değilim dedim. Bildiğin Ege, hiç Ege değilim diyeceksin Şenol Bey. Başka Ege de değilim. Ben Şenol'um diye baştan onu söyleyeyim. Ya sen ne karşı, ben orada esprisini yaptım. Ben o bildiğin Ege değilim. Jale'cim dedim, seni biraz kandırdım, sana biraz espri yaptım dedim. Ben aslında erkeklerden hoşlanan bir Ege'yim diye orada espriyi patlattım. Nesi esprisini, bunu Şenol Bey nesi, anlamadım ben nesi. Hayır diyorum ki ben senden hoşlanmıyorum. Çünkü ben böyle böyle erkeklerden hoşlanıyorum diye bitiriyorum. Nesi bunu espri, ben onu anlamıyorum. Ya bu espri zorlar zannetti ki kendinden hoşlanmışım. Ne alakası var Ziyaneciğim dedim. Ne alakası var, ben böyle bir ilişkiyim. Sana bir şaka diye yani bunu düşündüm dedim. Ne? Bana ne oluyor şimdi burada? Sana bir şey söyledi işte, kurtuldu gitti Jale'den. Ama niye öyle şey yaptınız beni? Ben öyle düşünmüyorum ki. Ne oldu şimdi? Bu nesi rahatsızlık verdi sana? Nasıl nesi rahatsızlık? İşte Jale'den ayrılma diyordun. Ayrılmış oldun. Şimdi yarın öbür gün diyecek ki ben bunu kimseye söylemem Ege Kayacan'a diyemem böyle bir şey çünkü o zaten erkekler, o zaman ben yalancı durumuna düşerim diyerek bu konu kapanmış oldu. Anladın mı sen eşbiri? Hayır, o konu kapandı, başka konu açıldı Şenol Bey. Ne örteceksin Allah'ın? Konu üstüne konu yani bunu sen niye ötekileştiriyorsun ki, nesinde rahatsız oluyorsun? Hayır, ben onu rahat yani. Senin nesinde rahatsız oluyorsun sen? Yeni bir dedikodu yer, birinden çıkıyorsun öbürüne giriyorsun. Şimdi olacak şey mi? Birinde birini beğeneceksin Şevge'ye geliyorum. Lütfen artık Allah Allah, ben de sen nasıl yaralanacağımı bilmiyorum. Nasıl yani, espri diyorsun, espri. Şaka diyorsun, şakayı da yapıyoruz. Ortamı da yazdı ya, ne yapabilirim ben? İnşallah be, ben de bugün gideceğim, hamamlara gideceğim sizin adınızı kullanarak. Diyeceğim benim adım işte Şenol Günbayrak, böyle helikopter falan filan. Sen yapamıyorsun ki. Ben sizin sesiniz aynısı yapıyor. Benim adım Şenol Şefe. Öyle de o kadar da değil yani. İşte böyle altınızda bir de böyle yastık bağlayacağım. Göbeğime şişman zannetsinler dedi. Ne alakası var şimdi? Onunla ne alakası var? Ağzıma da dolduracağım jelibonları. Onlar böyle tükürük yaptıkça aynı sizin gibi çıkacak sesim. Ne alakası var? Allah Allah. Saçma sapan bir şey. Ben sana onu mu yaptım? Diyeceğim, ben hamamlarınızda oynamak istiyorum. Benim bikinilerim falan var diyeceğim. Sesim de güzel. Hamamda da böyle yankı yapar. Sesim çok güzel çıkar. Orada hem şarkı söyleyeceğim hem göbek atacağım müşterilerinize diyeceğim. Şevke'ye geçip seni tebrik ediyorum. Hiç şey yapmayın Şenol Bey. Gerçekten bugüne kadar aklıma gelmeyen şey senin sayende aklıma geldi. Tebrik ediyorum. Valla mükemmel bir sistem. Mükemmel bir sistem. Ne diyorsun Şenol Bey lütfen? Ya bu benim aklıma gelseydi bugün bir numaraydım ama işte bazı şeyler hani diyorlar ya, sığırın aklına gelir insanın aklına, işte bu. Sizde hiç utanma yoktu değil mi Şenol Bey? Ya benimle ne alakası var? Ben hiç sevmediğim gibi utanmak da pek az etmediğim gibi ya, utananı da sevmediğim için sevgiliye geldim çok değil. Hangi hamama? Aynı hamamlara gitmeyeyim çünkü ben de bugün birkaç hamama giderek bunu deneyebilirim ya. Süper bir fikirmiş. Şenol Bey kapandı artık bari, tamam iyi. İntikam alamıyoruz ama bari eski konu kapanmış olsun. Benim kimliğimle dolaşmayacaksınız değil mi ortada? Şey kimliğimle ne alakası var ya? Adam olsam dolaşırız dedi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, Panorama'nın sunduğu Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Karşınızda Fahir Öç, Oktay Demirci ellerinde günün gazeteleri, kulaklarında kulaklıklar, efendim masalar, mikrofonlar, şahane bir ortam, kusursuz bir dostluk, inanılamayan bir atmosfer. Buyursunlar efendim. Kusursuz fırtına diyerek günaydın demek istiyorum ben her şeyden önce. Değerli arkadaşlarım size. Teşekkür ederiz efendim. Benim sesimde gene bir ne var? Yamukluk var. Çünkü senin haftaya yamuk başladı. Senin sesin hiç gelmiyor. Mikrofona tatlı tatlı dokunacaksın. Sen masaya vurmadan. Tatlı tatlı. Nasıl diyoruz? Hiç bir değişiklik yok. Tatlı tatlı dokunmaya devam. Evet, siz devam edin. Biz devam edelim. Sünger çıkartak. Fek çıkar. Heh. Hocam bu nasıl? Yok, hayır hocam. Ama bir tatlı bir numara. Bir dakika biraz bekleyeceksin. Mikrofona Fahir, elektrik hemen gidiyor, onu biliyoruz ama. Evet. Mikrofonda elektrik var. Fahir'in mikrofonu elektrik. Fahir'in mikrofonunda elektrik var. Fahir'in mikrofonunda elektrik var. Ey günler, yok. Vallahi gene nazarlara geldi ha. Geç karşıya istersen. Geç gel benim yanıma gel. Şöyle yamacıma gel. Şimdi Allah Allah. Hiçbir şey yok. Hadi Fahir'cim. Geç karşıya. Gel Fahir'cim. Uğraştırma yanıma. Gençleri de. Yanıma gel. Bak çok güzel bir sandalye hazırladım senin için. O zaman bu arada madem sabah yayın yapmaya başladık bu haftadan itibaren. Teşekkür ederim. Güzel bir uyku haberi verelim. Heh. Nasıl fikir? Şimdi uzmanlar şöyle demiş. Uyku apnesi. Hangi uzman onu da bilmiyoruz da. Amerika... Ne yaptı Fahir? Burayı da bozdun. Hocam vallahi... Gittiği yeri bozan, insanlara huzursuzluk veren nesin? Vesvese kaynağı mısın? Oğlum vallahi... Harry Potter ve vesvese taşı mısın? Bunda da... Ha, oh be! Burada, oh be! Ya hakikaten var, insanın kendi sesini duyması kadar güzel bir şey yokmuş. Var birkaç güzel bir şey daha var. Sağ ol. Neydi en son, nerede kalmıştı? Şimdi diyor ki uzmanlar, ne olursunuz lütfen yalvarırım. Allah'ınızı seviyorsanız yalvarırım, ne olursun. Kaç tane uzman bir araya gelip böyle büyük büyük yemin vermiş ne ya. Ne bu yöresel uzmanlar mı? Saçma saçma bir şey. Ha? İsveç'in Uppsala Üniversitesi uzmanları. Uppsala Üniversitesi bu İsveç'in gazoz fabrikalarının yanında mı? Uppsala ala orada bir de bunu şey yapacaksın lütfen. Hayır, Uppsala ne hale geldik anlamında. Üniversite bilemiyorum. Amerika'nın Michigan Wayne Eyalet Üniversitesi'nde biliyorsunuz hapishanenin hemen yanında eyalet hapishanesinin. Evet. Bu iki uzmanlar toplanmış ve böyle büyük yeminler vererek demiş ki yatmadan önce cep telefonu kullanmayın. Vallahi kullanırsanız uyuyamazsınız bizden söylemesi demişler. Kullanmayın, kullanırsanız günahını da bana yazsın. Derin uykuya geçişi... Ne manyak manyak mı konuşuyormuş abi bu uzman? Ne bileyim, İsviçre'li bilim adamlarının vallahi falan... tek şey diş macunuydu bugüne kadar. O diş macunlarını da köstebeklerde kullanmışlar, reklamlarda görüyoruz. Onların da gözü bozuk. Daha çok fındık diye. Ay ay, İsveç'in uzmanı meşhur... Yaman olur. Ya böyle bir şey. O yüzden lütfen... sevgili dinleyicilerimizden rica ederim. Uyumadan bir saat önce cep telefonlarımızı ne yapıyoruz? Kapalı pozisyonuna getiriyoruz. Neden peki hocam? Neden? Başucumuzda duranlar mı yoksa salonda duranlar da buna dahil mi? Hep bu coşku işte bak bari. Bu Ege'nin yaşadığı coşku. Normalde Ege'nin yapmayacağı türden hareketler bunlar. Hayatımızda bir takım değişiklikler. Dört gün. Vallahi hayırlısı olsun. Ben bunun müjdesini vermek istiyorum. Ben de. Yarı yarıya fayir. Ben de vermek istiyorum çünkü. Vallahi bile. Ege Kaya Can'ın artık portakal suyu olaylarıyla hiç işi kalmadı. Bıraktım ya, ağzım acı acı oluyordu. Tükürüğüm uzun uzun oluyordu portakal suları yüzünden. Yani şu şeyi de operasyonu da başarıyla tamamlarsak portakal suyundan üçümüz de ne yapmış olacağız? Kurtulmuş. Feragat etmiş olacağız. Nikotinle son danslarımı mı söylüyorsun? Tabii canım. Yarın öbür gün bu herifin en yakın arkadaşı Ubeyt Korbey olacak. Ben ona dört gözle bekliyorum. Bir kolumda Ubeyt, öbür kolumda neydi diğer sıkıcımız? Orhan Hakalmaz Orhan değil. Neydi? Orhan. Bir kolumda Orhan, bir kolumda Ubeyt. Umurumda mı dünya? Her gün başka platformda, her gün başka konferansta günümü gün ediyorum. Bak normalde bu coşku olmaz. Sevabı olsun Ubeyt'im. Çık çık çık çık. Fahir o zaman... Hemen Ubeyt Korbey gibi ben de kuru beze ceketler alacağım. Ve ondan sonra da dişçiye gideceğim gene. Dişlerini yaptırır mısın? Damağımı biraz bastırıp alt çenemi çıkarabilir misiniz? Tamam, çok güzel. Artık rahatlıkla konferansa gidebilirim. Ubeyt'im ceketleri aldım temizleyiciden. Orhan nerede? Orhan'ı gene dönmüşler diye. Ay. Çirkin bir bıyık. Bize şey mi veriyor ya? Programa da onlar mı yapacak o zaman? Üçünüz mü yapacaksınız? Tabii canım. Tabii yani. Ne modern sıkıcılar. ne olarak? Modern sabahlar. O zaman biz de faya gideceğiz gari, ne yapacağız? Modern avcıları. Efendim? Modern avcıları. Saçma olmaz mı yalnız? Niye, çok güzel olacak ya. Sen öyle konuşmaya devam et, tamam, ben ona çok kanıksadım artık. Onu, o tip konuşmayı Ubeyt yapacak. Gerçi Orhan Koral da böyle konuşuyor değil mi? Gerçi evet. Ya hakikaten çok yakıştı. Zaten bize hep şey diyorlar, sizin üçünüzün sesi birbirine çok benziyor falan. Karıştırıyoruz. O zaman Orhan Kural ile Ubeyt Korbey öyle konuşuyorsa ben de otomatikman öyle konuşacağım. Orhan'cığım. Ubeyt'cığım. Ubeyt ile Fahir gibi bir şey olacak. Buyurun. Ubeyt ama sen olurdun Fahir hakikaten. Ben Orhan olurdum da sen Ubeyt olurdun. Niye ben Ubeyt olurdum? Çünkü arkadaşlar falan diye öyle bağıra bağıra konuşan sensin. En çılgını o çünkü. Ubeyt böyle yanında oturacak. İngiliz bilim adamı. Ne yapmışlar? Ubeyt bir ceketini kapat. Kapatmıyorum, çılgınım diye. Nasıl espriler, nasıl şakalar. Evet, ikinizi de tebrik ediyorum. O zaman tamam. Oktay, ben siz de kahveye gidersiniz. Nereye? Ne yapacağız abi kahvede? Sigara içilmiyor zaten kahvede. Rahat edersiniz artık. Doğru. Şimdi bir düşündüm de doğru. Ne işiniz var sabah sabah programda? Kafa 3 gün değişik çalışacak. Ben biliyorum bu hafta duyguyu. Senin hakikaten zaten cezai ehliyetin yok. Bu hafta sen izinlisin. Anam yok, benim için. Ha, tam yani izin derken şöyle izin. Geleceksin yine. Evet. Geleceksin ama izinlisin. Tamam. Müsamahalıyız sana bu hafta. Nikotinle dans ediyorum diye mi? Evet, o küçük nikotin yaratığı var ya. Onunla hani şöyle dedim. İki parça. Ha, onlar işte olduğu için şu anda sen hakikaten cezai ehliyeti olmayan... Şu anda mezarında fır dönüyor yalnız Alan. Kim? Alan Carr Project. Alan Carr mezarında ters dönmüş. Ama bana Ege gibi 10 tane adam versinler. Hayır. Bana 10 tane adam vereceklerini Ege gibi bir tane versinler dedim. Mezarında çıkmış, özür dilerim diye düzeltmiş. Millet de hoş gelmiş çünkü uzun süre mezarda oldum. Dil sürçmesi normal demiş. Buna da bu esprimize de güldükten sonra esprilerimize, şakalarımıza küçük bir ara. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bütün stüdyo bana kaldı. Keyfime göre yaşıyorum. Şuraya eşyalarımı koyarım. Buraya ceketimi çıkarır asarım mesela. Masanın üstünde durumumuz yok. Fire Önç'te Oktay Demirci'de. Onlar iki sevimli arkadaş olarak karşı stüdyoda mücadelelerine devam etsinler. Ne yapalım, hayat mücadelesi bizi buralara sürükledi. Buradan devam edeceğiz yolumuza. Vallahi stüdyo dışına çıkmadık ha. Vallahi cilleri. Buralarda geziyoruz. Zaten ne çıkacaksın artık? Ben stüdyonun dışına niye çıktığını anlamıyorum ki. Sigara içmiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Otur oturduğun yerde. Kahveni de zaten sokabiliyorsunuz stüdyoya. Burakcan gelinceye kadar en azından canım. Niye paltonun cebinde, sen veya senin gibi kazağın içine koyarak çıkarabilirsin. Abi ne yapayım adam bana. Yalnız demin aha yaşı aha, geldi. Yaşı gelmiş 35'e hala kazağın içine. Beni düşürdükleri duruma bak kardeşim ya. evet o da ver fail ver. Vereyim madem öyle, Oktay şimdi cep telefonlarıyla ilgili haber verdi. Ben de yöresel cep telefonu haberlerine bağlanmak istiyorum. Bugün Konya'dan geliyor. Yöresel cep telefonu haberleri bu. Biçkin akış kurslarının yanında şey ne derler? Neyler? Sim kart dokuma atölyelerinde şeyler mi? Gibi olan bitenler mi? Kurslar oluyor yani. Şeyler mesela atıyorum. Mesela ben en son olgunlaşma enstitüsünün kursu. Ha işte gibi, onun gibi. Konya'da bir kurs düzenlendi. Konyalı yaşlılara cep telefonu kursu verildi bir hafta. Çok güzel bir fikirmiş. Bence de harika. Gerçekten bir fikir. Harika bir fikirmiş. Yani özellikle de şimdi bir dakika diyen adamlarla uğraşabilecek sabırlı bir öğretmenleri varsa başında dev bir hizmetmiş. Tebrik ediyoruz burada. Bunu bence ne zaman şahlanabiliyor musun bu eğitim? Bunu bir televizyonda verdikleri zaman. Mesela 6 kişilik bir sınıf düşünüyorum. Bir öğretmen. En arkada mesela daha genç ama Almanya'dan gelmiş. Bu cep telefonlarına alışkın değil. Hemen onun yanında işte böyle hani işte... bir kasabada hiç cep telefonu kullanmamış, görmemiş. Böyle bir 6 kişilik bir şey ve bir bu televizyon programı. 50'li yaşlarında bir kadın efendim, hafif tombulca, cep telefonu kavramına yakın ama bazı şeyleri beceremiyor. Evet. İşte mesaj atmayı falan. Mesajları mesela boşluk nasıl, hangi tuşla yapılıyor bilmediğinden her kelimenin arasında noktayla mesaj gönderen, mesajımı al oku diyen, sağda solda hani bu eskiden köye mektup gelince muhtarın oğlu biliyor okuma diye çağırırlar diye mektupları okuyan. Mektup diye. Bu cep telefonunun düğmesine parmağı yeten birisi var. Veya dolma parmakları, ince parmaklı birisi oluyor yakınlarında. Mesaj düğmesine basabilirsin. Yani o zaman böyle okul falan da, kurs falan da yapmana gerek yok. Ya zaten çok uzun süreli bir kurs değil. Haftada iki gün veriliyor kurs. Kaç hafta sürecek? Zaten ömrümüz belli falan. Ya yazık ya, öyle deme aşk olsun. Şimdi bunlara 10 hafta süreyle verilecekmiş. Ama her hafta belki de sertifika veriliyor, bilmiyorum yani, öyle de bir şey olabilir. 65 yaş ve üstüne veriyorlar. Böylece rahatlıkla cep telefonu kullanabilecekler. Yani kullanacak, zaten kullanıyorlar da tam böyle artık randımanlı olarak kullanabilecekler. Çünkü her yerde sağda solda işte mesaj atmayı bilmiyorlarmış ağırlıklı olarak. Bir de sesini kısmayı bilmedikleri için çok... Çok önemli dertlerden biri oldu gerçekten. Valla her yerde sorun yaşıyorlarmış. O yüzden artık Konyalı yaşlılar rahat rahat cep telefonu kullanabilecekler. Rahat rahat. Rahat rahat. Evet, madem öyle cep telefonunu ayırdım. Ha bu arada Türk insanı da konuşmaya doymuyor, bir başka haberimiz. Hadi ya. Vallahi, cep telefonuyla mı? Tabii canım. 2005 yılında da 35,5 milyar dakika cep telefonuyla konuşmuşken 2007'de 48,5 milyar dakika konuşmuşuz. Oktay hesapla. 1 saat kaç dakika? 60 dakika. Abi onu hesaplayamayacağım. Niye artmış ya durup dururken? Durup dururken mi? Cep telefonu sayısında bir artış var mı Fahir? Onu da bir söyle. Yok, herhangi bir artış yok. Cep telefonu sayısı sabit, konuşma süresi müteahhit hale geldi. Sırtını söyleyebilmek için bu haberi verdiğimi de, şimdi yalan söylemeyeyim, hakikaten böyle verdim. Evet Oktay Bey, buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi zaman zaman kaza haberleri de veriyoruz biliyorsunuz. Doğru. Mesela en son bisiklet... Kazadan beladan Irak. Evet. Irak mı? Irak. Şimdi... Kurtlar Vadisi Irak. En son... Dün gece verdiler. Bir daha zevkle seyrettim. O filmi de ben hiç seyretmemişim hakikaten. Komik bir filmmiş ya. Başka bir daha zevkle seyrettim dedin. Yani bir kısmını seyretmiştim. Uyuyakalmıştım daha önce. Böylece dün de tamamlamış oldum. Ben de Superman'i seyrettim. Sen neyi seyrettin Oktay? Superman mi vardı dün? Nerede? Paralı kanallarda. Ben de dün Yuma'yı seyrettim. Üç o. Başka? Yuma mı? Hani adam adam kasabinin şerifi karısının üstüne bir de Yuma getiriyor. O mu? Onu izlemedim ya, bilmiyorum. 3-10 Yuma'ydı bu. 3-10. Ha, Yuma'ya giden tren oradan kuma olmuş da ondan sonra adam gece birine uğramıyormuş falan. O da dövünüyor çeşme başında. Öyle güzel bir şey vardı. Hangimiz haklı dizisi bölüm. Şimdi hatırlar mısınız bilmiyorum. Bisikletle yoğuşmaya çalışan adam gözaltına alınmıştı. Evet. Çok tehlikeli olduğu için çünkü bir süre gerçekten. Önce vermiştik. Niye tehlikeli diyor? Kendine zarar verir diye canım. Ben de İntihar etmeye kalkanları da birinin üstüne düşer diye tutuklamıyorlar yani. Kendi boynu altında kalır diye şey yapıyorlar. Bir olaylar durulana kadar gözetim altında tutuyorlar. Boynun altında kalması ne güzel. Teknolojiye bak ya. Öyle bir şey var mı acaba boynun altında kalması? Tabii bakın. Ama şimdi, sakın eğitimsizler bunu denemesinler. Özellikle evet. Cezayı ehliyet devam et. Tamam. Şimdi bu bisikletle yoğuşan adamın gözaltına alınması haberini ele almıştık, incelemiştik, uzun uzun konuşmuştuk ama maalesef bundan ders çıkarmayanlar var. Yine İngiltere'de 30 yaşındaki bir erkek... Yetişkin bir erkekten bahsediyor anladığım kadarıyla Oktay, evet. Oyuncak sanarak satın aldığı... Ne demek istiyorsun? Oyuncak sanarak satın aldığı vitrin mankenlerini biliyorsunuz. Hı-hı. Vitrin mankeniyle yoğuşma sırasında sıkışmış... Nereye? Araya böyle 20 dolar sıkışmış, onu tak aldırmış. Hayır abi. Hayır öyle değil ya. Nereye sıkışmış? Alıyor yani, o para alışveriş sırasında bir şey yok. He. Alıyor vitrin mankenini, oyuncak diye alıyor. Tam anlayamadım. O da onu. Bozuk çıkıyor, onu tamir etmek için hayır, araya hayır. Bir... Hayır öyle değil. Alıyor eve götürüyor. Yani orada bir eve şey götürüyor yapıyor, bir problem gibi. Yok evet. Ondan sonra yemeğini yiyor falan, bugün patates neydiyse artık bir şey yiyor. Ondan sonra yoğuşma esnasında sıkışıyor. Adam nereye sıkışıyor gibi. Canım? Adam sıkışıyor mankene. Neresinde sıkışabilir ki? Mankenler öyle, gerçi çeşit manken var da. Tabii canım. Hangisinden aldı acaba? Bazı mankenler hiç kafası olmayanlar var ya. Onlar çok komik değil mi ya? Bence ondan almıştır. Ne konuşacak mı? Başını vermeyen manken. Yalnız... Kafa ayrı satılıyor çünkü onlarda. Tabii canım, pahalı. Onu istediğin gibi takabiliyorsun mesela. Yeri geliyor böyle kısa saç model. Değişik modelleri var onun. Makasla kurtulmuşlar. Makasla mı? Makasla neyi kesmişler? Neyi acaba? Kesmiş olabilir? Manken biliyorsun katı bir şey. Bayağı sert bir şey. Tabii onu canım. Makasla kesemeyeceğine göre adamla kurtar beni ya. Ama başka türlü yok. Temelden kurtar. Yarın öbür gün gidip de bisiklet almak zorunda kalmayayım demiş adam. Şimdi adam aldığı mankenin 24 milimetrelik olduğunu bilmiyormuş. Neyin 24 milimetrelik? Hiç bunlar sen manken aldın mı Fahir? Yok, daha önce silah aldım da onlar işte kalibre oluyor. Mankenler de... Ya ben de anlamadım da, ben manken almadığım için oturuyorum. Ha demek ki 24 milimetre çeşit şey var, manken var diye. Utanmıyor musunuz? Evli baklı insanlar mankenlerden konuşuyorsunuz. Çok ayıp. Ben neyse, hani ben konuşsam neyse, millet bu herif zaten şey der geçer. Ama sizde olur mu? Yapmışsın ya. Yapmışsın ya. Sen ne yaptın kendine? Utançtan yerin dibine geçtim. Ondan sonra bu olaydan sonra manken üreticileri bir araya gelmişler ve açıklamada bulmuşlar. Bizim şey yapıyorlar, bizi böyle rencide ediyorlar. Biz manken üreticileri olarak mağduruz. Her mankenin üzerine yoğuşma amacıyla yapılmamıştır diye yazmaya karar verdim. Yaz, manken üreticileri hakikaten çok dert ya. Yani şimdi herkesin yaptığı işi düşün. Mesela sen. Bizim yaptığımız iş, hani böyle ortaya somut bir şey koymuyoruz ya. O yüzden bizim başımıza gelmiyor da. Adam manken yapıyor. Gidiyor birisi onunla yoğuşuyor. Birisi deterjan yapıyor diyelim. Düşün, sen deterjan üreticisin. O diyor birisi sen deterjan. Halı yapıyorsun. Adam alıyor. Bisiklet tamircisine geliyor bisiklet. Sen tamir ediyorsun, böyle ustasın falan. Ondan sonra alıyor. Ne kadar iğrenç bir şey yani manken üreticileri için. Sadece manken üreticileri için değil, bütün üreticiler bütün, için. Bütün üreticiler hakikaten herkes. Yok canım, herkes olamaz ya. Mesela cep telefonu. Cep telefonu olur mu? Olur tabii canım. Yapma cümleye gel. Ha, oluyor evet. Aynısını yaptı ya. Yani bunlar bir de bazı dediğimiz bunlar çok seri üretimle ortaya çıkan şeyler ya, cep telefonu falan. Tabii canım. El emeği göz nuru olanlar var ya. Evet hakikaten. Kaşık üretiyor adam mesela, tahta kaşıkla. Veya elek yapıyor bir usta. Hala babadan kalma yöntemler, elek yapıyor. Adam alıyor eleği. Teşekkür ederim. Ya semerciler var, sen biliyorsun. Kaybolmayı yüz tutmuş meslekler. Semeri yapıyor orada. Alıyor adam. Başka mesleklerimiz mesela bir keman ustası. Bir keman ustası. Bir şırtırada var yüz. Gül ağacı buluyor falan filan. Kemanı yapıyor böyle, yatıp kalkıyor kasnaklarla falan filan. Ondan sonra bir çok teşekkür ederim. Ya neler neler Oktay ya. Korkunç bir teknoloji. Ben anladım mı acaba bilemiyorum. Bir şey kafamda bir örnek var, verebilir miyim? Ver canım. Mesela daire satın alıyorsun. Hmm, öyle bir şey olabilir mi? Yapıyorlar. Ya şöyle düşün. Müteahhit mesela. Mesela bal üreticisisin. Anzer balı. Daylalarda çıkıyorsun. O dağların tepesi orada alıyorsun, getiriyorsun bir kafa. Adam alıyor. Teşekkür. Yani ne, üreticinin sıkıntısı bitmiyor. Sonra kavanozu getiriyor adam. Bu da güldü bunun içinde. Neler neler. Neler neler. Bu arada Amerika'nın Texas Üniversitesi'nde bir araştırma yapmışlar abi. Yoğuşmanın 237 nedeni var. Efendim? Yani şimdi benim bildiğim 50 Ways to Leave Your Lover diye bir şarkı vardı. Doğru. Manita'dan ayrılmanın 50 müsait yolu diye. 1. Hakan Peker. 2. Şimdi yoğuşmanın da 237 neden olduğu ortaya çıkmış. Hı. Şimdi bunlar tabii insanlar işte zevk alsınlar, zevk versinler, efendim çocuk sahibi olsunlar. Tabii bunlar bilinen sebepler. Bir de bilinmeyen sebepler var. Yani CIA'nin bildiği sebepler mi hocam? Hocam çok güzel dedin. 50 yıl sonra açıklanacak şeyler mi? Yani şimdi şöyle yani mesela. Yani tabii sen ben bilmiyoruz ama bunu bilenler biliyor. Bilen biliyor. Kapalı mesela, kapılar ardında bu sebepler konuşuluyor. Bazıları başkalarına kendilerini kanıtlamak için bunu yapıyorlar. Başkaları da değil, bir kişiye mi? Tabii bir kişiyle başlayıp daha da sayıyor. Yoksa onu anlatarak yani birçok kişiye mi? Bir şey olmuş. Ya da göstererek öyle sirklerde bir kanıt. Sirklerde falan duymadın mı sen? Trapezde kaç kişi düştü öyle trapezlerde? Tabii. Bunlar hep şehir efsaneleri. Ondan sonra bazıları varoluş biçimi olarak, yani hayata hayatta duruş olarak bunu belirlerken, geri kalan 233 nedeni de ilerleyen günlerde gün be gün vereyim ben. Bugünün nedeni olsun. Mesela bugünün yoğuşma nedeni. Varoluş. Varoluşçuluk. Var olmak için devam etmeliyim. Aynen devam hocam. Texas Üniversitesi'nde 1500 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçlarıydı bunlar. Evet sevgili Oktay. Hiçbir şey anlamadım ben bu bilinen sebep, bilinmeyen sebep. Kaç tane bilinmeyen sebep var? En azından 233 tane kaldı işte. Her gün bir tane mi söyleyeceğim? Her gün bir tane söyleyeceğim ben bundan sonra. Bir köşe yapalım bunu, güzel olur bence. Evet. Mesela gün, bugün doğanlara çocuk isimleri. Kız olursa Ayşe Su, erkek olursa Berke Su. Berkin. Berkin. Berke Su. Yemek yapılacak yemek mesela. Karnıyarık. Çorbası, karnıyarık. Sevişme sebebi varoluş. Varoluşçuluk. İşte bitti gitti. Bizim zaten hafta sonları koymazsan neredeyse 237 falan o civarda. Yani bu seneyi ben tamamlayacak kadar güzel size neden vereceğim. Ve herkes o gün o nedene bağlı kalarak, lütfen o çok önemli. Farklı nedenlerden dolayı değil. Sen o gün belki herkes kendi kafasına göre, göre bir şey değil. Değil o gün herkes varoluşçuluk. Evet, varoluşçuluksa ona uygun şekilde gerekli yoğuşmasını yapacak. Ben şeyleri yoğuşmadan da yok olduğunu hissederek ensesinde evet. O benim nefesimi duyarak. Hissedecek. Ensesinde sürekli benim böyle. Bak bu sesleri verdiğini düşün. İğrenç bir ses bu ya. Yapma vallahi akılda kalacak. Bir akılda yani. Kalsın zaten. Benim isteğim de o. Sürekli akılda olmak. Sürekli kafanın bir köşesinde bu herif benim ensemde. Bak. Ve de mantı yemiş. Mantı yemiş sarımsaklı. Bu düşünceyle yaşamasını istiyorsun insan. Evet. Lütfen buyurun Oktay Bey. Zopayı alın. Oktay Bey sizinle konuşacak hiçbir şeyim kalmadı. Benim de galiba yaşananlar yok. Beni bu noktaya getirdi desem. Diyorsanız. Beni anlar mısın? Bak şöyle sorayım. Yaşananlar sonucunda bu noktaya geldim desem beni anlar mısın? Ben sana şunu sormak istiyorum o zaman. Bizi dinler misiniz? Bizi dinler misiniz? Benimle dans eder misiniz? Evet. Tamam ben de soruyorum. Ben soruyorum. Ben, sıra bende. Şarkı söyler misin? Gelinim olur musun? En güzel cevap verdim. Var mısın yok musun? Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. İyi kalpli insanlar. Ay pardon, başınıza bir şey geldi. Sen iyisiniz. İyiyiz, iyiyiz. Her şey yolunda. Hadi Fahir, gözün aydın. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi her şey, nazarımızı dağıttık üzerinden. Çocuğun ciğerleri körük gibi maşallah var ya. Sabahleyin normalde iki anons yapsa nefes nefese kalırdı. Böyle böyle konuşuyor. Bak vallahi billahi. Ama hadi şimdi güzel bir şöyle bu şu yeni ciğerlerinle bir yarışma konusu. Çığırtkanlık yap. Yarışma konusu değil. Hediyeler ne vereceğiz? Amanın komşular! Komşular! Panora'daki kantine mariachi'den iki kişilik şık akşam yemeği hoppa yetmedi mi? Panora'daki Sparrow'dan iki kişilik kapalı pizza menüsü de sizi bekliyor bugün. Çok kolay bir yarışmamız var. Telefonumuz 210-30-30. Bugüne kadar gittiğiniz en şık, en zengin, en görkemli evi soruyoruz. Aa, ben... Belki çok şanslısınızdır. Her akşam ben biliyorum o eve diyecektim. Gidiyorsunuzdur. Hayır, ben biliyorum diyecekti. Duydun her mi? Sabah o evden çıkıyorsunuzdur. Tabii öyle şanslıysanız sabahınızı atmak için de zamanında bizi şöyle bir yere çağırmışlardı diye de hikayenizi anlatabilirsiniz. Kimin eviymiş o ve nasıl gidebiliriz biz de o eve? O konuda da yardımcı olursanız ne güzel olur. Telefonumuz 210-30-30. Doğum günü davetiyesi vermiyor muyuz? Onu da veriyoruz. Doğum günü davetiyemiz de var. Radyo OTTÜ 13. yaşına giriyor. Yine bir doğum günü partisi olacak. Yine kostümlü bir parti olacak. If Performance Hall'da. Hem kıyafetinizi düşünün hem de o davetiye de yer almak istiyorsanız. Davette yer almak istiyorsanız. Çünkü şeyle, kotla, tişörtle giderseniz kapıda öyle bir dövüyorlar ki ben kotla tişört esprisini yaptım diyenleri de hiç dinlemiyorlar hakikaten. Geçen partide o kızı nasıl dövdüler ya. Evet ya. Ben kendim ama olarak geldim diyen kız değil mi? Kendim olarak geldim evet. O espri dedim yapıldı. Bir de döven de kız daha. Tabii canım, zaten güvenlik görevlileri kızlara kız güvenlik görevlileri dalıyor. Erkekler erkek güvenlik görevlileri. Ben onu çok beğendim zaten. Mesela beni bir bayan dövseydi ben bir rahatsız olacaktım. Bir iki omuzum falan şey yaptı da. Vurdu da esas ağzını burnumu kıran erkek güvenlik görevlisiydi. O çok hoşuma gitti. Uygar bir dünyada öyle. Günaydın efendim. Günaydın. Yam, yam, yam, yam, yam. Beyefendi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin Gökçe. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Anlatın bakalım, en havalı ev kimin eviydi? Ben isim vermek istemiyorum. Eşimin patronunun eviydi. Vay vay. Hadi vay canım. Vallahi. Ne biçim patron, öyle gelmeli gitmeli iş ilişkisi mi var? İncik tarafında bir düğüne katıldık. Oğlunun düğününe katıldık. İncik tarafında evet. Müthiş bir villaydı. Sadece şunu söyleyebilirim. 30 masaya 60 tane personel hizmet veriyordu. Oha. Masalar kaç kişilikti? 6'şer kişilikti. Normal. 30 masaya 60 personel. Olur mu canım? Her masa başında 2 kişi. Bir noktadan sonra işi biter. Oturur masada hiç tanımadığın garson. Ne konuşacağım onun yanında? Ne yapacağım? En etkileyici tarafı neydi Emel Hüseyin Bey? Yemeğin en etkileyici tarafı... Evin, yemek, yemeği unutun. Evin yemek, havuzlu. Havuz diyorsunuz. Havuz ve ağaçlarıydı. Havuz ve ağaçlar. Ağaçlar mı? Ve evin mimarisi. Çok teşekkür ederim. Bayağı bir şeyden etkilenmiş Hüseyin. Görüşmek üzere efendim, hoşçakalın. Teşekkür ederim, sağ olun. Keşke isim verseydi ya. Can ya isim için... isim vallahi hakikaten Ankara'da kimin güzel evi var bilelim yani. Abi sonra çat kapı gidilir oturmaya hakikaten. Ben de göreceğim falan filan. Radyodan duyduk geldik diye milletin başında şey yapmayalım. Sonra tevkif edilmek zorunda. Zaten meseleye girişimiz de öyle bir şeyden değil. Evet, kimin evi güzel değil. Halis Toprak evini satmış. 100 milyon dolar mıydı? Ne 96'ya kadar? Satmış da 100 diye yuvarlamışlar. Ne? Yine işte öyle bir belli bir servette onlar da yuvarlanabiliyor. 4 milyon dolar daha verin de yuvarlak olsun diye. 100 milyon dolarlık ev yoktur herhalde Ankara'da. Adam vardı ev, ben hiç duymadım. Evet, 100 milyon dolarlık adam diye. O bir güzel bir filmdi. Steve McQueen'in filmi mi? 100 milyon dolarlık adam. Dizi hatta vardı ya, ya öyle eskiden. 100 milyon dolarlık adam. Belmondo'nun dizisi miydi? Kim Belmondo, bir dakika ya. Belmondo dedin değil mi? Utanmıyorsun değil mi? Belmondo mu kaldı? Lombotico Belmondo dışında. 100 milyon dolarlık adam demeye utanmıyorsan ben niye Belmondo demeye utanayım? Abi aradan bir ev satılıyorsa. Aradan sıyrıldım. Ne şey, güzel oldu. 100 milyon dolarlık bir ev varsa bunu alan adam en az 100 milyon dolarlık adamdır. Pigeon Principle'a göre. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Emrah Çelik. Merhabalar Çelik. Emrah Bey. Buyurun efendim. Merhaba. Dinliyoruz. En gördüğüm görkemli ev. En gördüğüm kadar... yok öyle bir ev. Ev gördüğüm en görkemli ev. Ev de değil, şatoydu aslında. Belçika'da Şato. Yani çok da aslında ismini söylemek istemiyorum. Söyle, ama söyle, söyle. Şöyle söyleyeyim, NATO'da askerlerin NATO başkanı olarak askeri birliğinin en başında bulunan general mi oluyor artık? General. General mi? Neyse, onun evi kaldığı ev. General MacArthur mu? Hayır, çavuş. Yok, hayır, MacArthur değil. Siz nereden tanıyorsunuz generali? Yani tanımıyorum da ben orada gördüm. Askeri göreve gitmiştim NATO'da. Onun evi boşken, kendisi tatildeyken onun evinde işte güvenlik görevlisi olarak. Çok özür dilerim, sen NATO komutanına boş ev var mı mı dedin? Hafta sonu boş ev varsa diye o da sana şatonun anahtarlarını mı verdi? Orada çok babacan ya komutanlar. Çok babacan. Bayanına gideceksen yalnız şey yapma, içki içerseniz de lütfen şey yapmayın, ortada bırakmayın demiş. Yengen kızı demiş. Ev boşsa evin güvenliğinde. Bayağı da güzel bir evdi. Kaç odalı? Şato dediğin ne? Nedir şatoyu şato yapan şey? Vallahi sizin 20, artık sizin dediğiniz doğrudur herhalde. Oda sayısı mıdır şatoyu şato yapan? Nedir? Şatoyu şato yapan şimdi oda sayısından ziyade yani evde herhalde 2 veya 3 kişi kalıyorlardı. Kendi ailesi kalıyordu. 2-3 kişi başı herhalde 5 oda falan düşüyordu. Dışarıda tenis kortu var, havuzu var, işte büyük bir arazisi var. İçindeki eşyaların %80'i altın. Ama yani, Emrah, huzur yok var. O evde, huzur yok. Huzur tabii yok canım. Yani bir de aile hayatı yok. Ya, o kadın, canım. O yavru. Herkes kendi aleminde. Evet, zor bir durum. Peki, çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Bu arada Emrah Bey'den şato kavramını da öğrendik. Kişi başına 5 oda düştüğünde şato. Eğer 6 oda düşerse ya da 4 oda düşerse değişiyor 4 oda olursa malikaneye girer. Şato bir yan dediğimiz. Yani şatonun bir yanı anlamında. Mesela bu Belçika'daki şatoda 10 kişilik bir aile yaşıyor olsaydı bunlar yine normal gece, hatta 15 kişilik aile olsaydı gece konuda yaşıyor gibi bir durumları olacaktı. Yalnız, adam başı 15 kişiyiz, adam başı bir odamız vardı. Bir de güvenlik falan olduğu için Emrah güvenliğini sağladığı için bütün odalarını görmüştür ha. Böyle bir şey var mı? Bu adam sinema çavuşuydu. Güvenlik çavuşu diye bir şey var mı? İşte özendiğim şeydir ya, adam Belçika'da yapmış abi askerliğini. Güvenlik çavuşu dediğin o zaten şey olmaz mı? Dönerek gelmez mi insana? Nasıl? Döne. Nöbetçilik değil mi? Güvenlik çavuşu dedi. Bir kere çavuşum demedi ki adam. Niye çavuş mu? Adamda direkt çavuş modeli var. Belki şey olarak yaptı. Ne olarak yaptı? NATO'da baş NATO. Mesela baş NATO'cu olarak yaptı. Uzman olarak mı? NATO. NATO kafa. Çok güzel bir şey. NATO kafa, NATO ver emret komutanı. NATO'nun kafa. Bak şeydi. Şu anda onu güzel bir şey olarak düşünüyor. Kafa çok iyi anlıyorum. Ve mermer. Evet. Mermer nedir? Savunma, kafa, saldırı şey. Çünkü yani Japonların saldırma, sen no sen, go no sen dedikleri hadise. Veya kimsin low ne diyorsun sen gibi. Herkes söylediğine göre. Bak kendini de, bitirdi de sigarayı haftalar öncesinde bırakmasına rağmen yine kendini bitirdi. Ya benim de gördüğüm en güzeli Ahmet abinin eviydi gerçekten. Şimdi soyadı vermeyeyim de. Soyadı kanunu çıkmamıştı o zaman henüz çünkü gittiğimiz zamanlarda. Çok güzeldi, hakikaten güzeldi. Kimdi Ahmet abi? Neydi? Bunu reklamlardan sonra öğrenelim istersen. Halis Toprak kadar var mıydı? Halis Toprak ya, affedersin. Halis Toprak şöyle bir açıklaması var. Şu hayatta en çok Ahmet abiye özendim der. Vay be. Ki Halis Toprak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Siz bunu aldırmayın ya, biz yine konuşuruz ya. Hanımefendi şarkısı söyledi rahatlıkla. Hanımefendi yabancı değil zaten. Hanımefendi müsaade eder misiniz? Keyfi Tansta, bir de çirkin bir sanatçı olduğundan ne güzel falan bir şey olsa. Ha, hiç. Gene şey olur. Bir metre olan bu muydu? Yok be. Bir metre 20 santim. 20 santim. Toplam. Topuklu giyince. Ellerini açınca falan dahil yani. Boy verdiğince o kadar veriyor. 1 metre 25 ya. 1.25. Kare gibi bir kadın ya. Tabii bu inç olarak. Ta, düşünce evet. Dev anası. Çünkü bu İngiliz ölçülerine göre bu kadın. Çünkü zaten İngilizce konuşuyor. Bak, saving my face diyor sanatçımız Kitty Tunstall. Tunstall. İngilizce konuştuğunuz fark etmemiştim Fahir. Dur bak, yabancı değil mi? Yabancı bu ya, ecnebi bu. Telefonumuz 210-30-30. Gördüğünüz en havalı evi soruyoruz sevgili dinleyiciler. Hediyelerimiz de Panora'daki Kantina Mariachi'den 2 kişilik şık bir akşam yemeği ve yine Panora'daki Sbarro'dan 2 kişilik kapalı pizza menüsü. Bunun dışında bir de Radyo Otu'nun 13. kostümlü doğum günü partisine davetiyeniz var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ya ben Hikmet Yola. Merhabalar Hikmet Bey, hoş geldiniz. Anlayabildiniz mi? Beden eğitimi öğretmeni. Aa, Hikmet abi. Dikkat! Aynı zamanda güreş antrenörü müydü? Evet, vallahi bravo size. Hatırlıyoruz Hikmet Bey. Hikmet abi, hiç unutmayız sizi. Önce katılmıştım. Evet, buyurun efendim. Hocam ben bir halk oyunları grubunu götürmüştüm Finlandiya'ya, evet. Tampere diye bir şehre. Bizim işte oyunlarımızı çok sevdikleri için belediye başkanı evinde yemek vermişti bizim Türk grubuna. Finlandiya'nın belediye başkanı mı? Finlandiya'nın değil, Tampere şehrinin. Tampere şehrinin, evet. Tam. Tampere, evet, Tampere, doğru canım. Türk'ünün üstünde. Evet. Ondan sonra adam çok sevmiş biz Türkleri falan. Göl kenarında çok güzel bir ev yaptırmış. Artık kaçak mı değil onu soramadım yani. Başkan ya. Keşke onu sorsaydın. Başka hiçbir. Biraz hocam bu kadar katlı, göle bu kadar yakın nasıl yaptırdınız? Kapalı yüzme havuzu, açık yüzme havuzu. Vay be. Fin ama mı? Direksiyonu gölden çekiyor adam. Ha. Direksiyonu gölden mi çekiyor? Suyu. Direk. Direk maş. Evet. Fin hamamı var mıydı Hikmet abi? Var tabii, sauna var, saunası var. Onlar zaten soktu bizi de. Fakat şeyle orada. Soktu derken? Almanya'da da okudum da ben, sizde de var okuyan. Mayolu falan giriliyor yani. Nasıl yani mayolu? Ha bak, hamama. Üst sauna, evet. Ha, tabii canım. Tabii canım yani. Bizde ama o zaman da bir zevki de çıkmıyor. Zaten fin hamamı dediğin şey iki tane finle bir su kaynatsa fin hamamı oluyor. Evet, en güzel. Yani onların nasıl biz bazı şeyleri Türk olarak kebabı daha iyi biliyorsak hemen böyle mangalda bir şey pişirince Türk kebabı oluyorsa iki finli de su kaynatınca olsa fin ama hamamı oluyor. Yani. Zaten ama Hikmet abi şey dedi, soktu bizi dedi başkan dedi. Başkan sizi zorla mı soktu? Hikmet yok abi. Biz sorduk, çamurluk yaptık biz mağazadan, dedik sizin hamamınız meşhurmuş falan gibisinden. Adam bizi meşhur gibisinden böyle etti. Verdiniz manyeli. Ama tam hamam da değil Hikmet abi, yani havuz orası. Hani oraya da hakikaten merak ettim şimdi nasıl bir ortam. Mesela kaç kişiydiniz? Kampı. Abi kaç kişiydik biz o zaman? 14 kişi gittik. 14 kişi de kolay değil ya, 14 kişi. Ne ekibiydiniz siz, ne oynuyordunuz o zaman? Abi o zaman Karadeniz oynuyorduk. Karadeniz, vay be. Karadeniz kızlı erkek mi, 14 kişi mi? Kızlı erkekle. Ha. Hamama kızlı erkekle mi yoksa sadece erkekler yok, olarak yok, mı belediye? Yok, yalnız erkekler biz gittik, kızları sokar mıyız hocam? Yarı yarıya olsa gene 7 erkek falan mı? 7 kişi de müzisyenler falan vardı. Müzisyenler dediniz, sanatçılar yani. Sanat yani bize çalanlar. İşte anladım. Kaç kişilik erkek mesela? İşte 10 küsur kişi falandı hocam. Evet tabii ki mayo giydirir size belediye başkanı da bir başıma. Tek bir finli o. Hakikaten tek finli Türk'le gelmiş. Hamamda tamam, dostça bir ortam var ama ne olur belli olmaz yani. Tabii yani. Doğru canım. Komşuları hamama çağırdı. Giren terler. Peki çok teşekkür ederiz Hikmet Bey. Görüşmek üzere. Oldu, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar hocam. Sağ olun Hikmet abi. Sağ olun. Hikmet abi modeli. Vay be. Vay be derken. Ne modeller ne modeller. Sevgili dinleyiciler, telefonumuz 210-30-30. Aha da zaten bilenlerden biri aramış. Günaydın efendim. Günaydın. Kerem Meremelli ben. Kerem Bey. Evet, hepinize günaydın. Teşekkürler hepinize. Kerem Bey. Dinliyoruz sizi, buyurun. İstanbul'da bir bayram oldu. Bir şey vardır, tatil kasabası gibi bir şey. Tatil belki kasabası mı? Duymuşsunuzdur belki. Neresi? Neyse, burada bir Bayramoğlu. Bayramoğlu. Burada bir amca oturuyor. Müteahhit, NATO müteahhiti. Valla bu NATO ne şeymiş ya. Vallahi. Bereketli yermiş. NATO. Yaz bu adamın kenara. Bir evi vardı. Ha. Biz böyle kapıdan köpekleri vardı. İçine köftelerin içine acı biberler atıp falan köpekleri koştururduk falan filan. Böyle eğlenirdik. Bir gün bir vesile oldu. Adamın evine girdim ben. Hı hı. Ondan sonra vesile bu adamın dediğin kapıyı açık gördün. Adamın da çıktığını gibi gördün. Alarm da kapalıymış. Kapıdaki korumalarla bir ahbaplığımız vardı. Bu adamın her sene doğum gününde üniversiteden, İsviçre üniversiteden mezun oldu bütün arkadaşların toplar partiler verirdi. Bir tanesinde de İbrahim Tatlıses gelmişti. Korumalar beni böyle ağaçlar arasında bir şeye oturttular. Masaya İbrahim Tatlıses etmişim canlı bir şekilde. Bir İstanbul masalı gibi vallahi. Aynen öyle. Bu da esna. Evin içinde bowling sahaları. Bowling sahaları. Ya uydurma sağları, evin içinde. Sahaları. Kaç line'dı? 5 veya 6 line'dı. O kadar girmemişti belki, kapalı yerdir herhalde. İnanılmaz, evet, kapalı. Evin önünde tekneler var. Bir tanesi bir 1000 beygirlik surat teknesi. Bir tane yatı vardı. Kerem Bey keşke İbrahim Tatlıses'in oynak şarkılarından birinde bir ortaya atılsaydınız. Vallahi şöyle, herhalde şarkı vururlardı beni. Tamirimce ne vururlardı. Vuracak, ama böyle ceketi de belinize koyar. Tabii canım. Severler öyle bunu şeyleri. Bunu seyrettiğim zaman 14 ya da 15 yaşındaydım. Tamam zaten. İşte tam en oynak yaşında. En oynak zamanı. En oynak zamanı. Kim bu kıvrak arkadaşın senin diyerek. O bizim şeydir herhalde falan diye. Seni var ya, himayelerini alırlardı. Bugün bambaşka bir noktada olurdun Kerem. Biz helikopterden arardın şimdi. Evet. Biraz da Kerem. Başka bir yerden arıyor olabilirdim sizi şu anda. Kerem biraz da 14-15 yaşın verdiği cesaretle mi gördün acaba onları? Çünkü demin şey dedi, tekneler vardı. Bin beygirlik tekneler falan diye. Hakikaten öyle miydi yani şeyler? Valla gerçekten bu adamın kardeşinin çocuğuna nişan yaptı, evlendirdi. Gelen davetlilerin arabalarını park edebilmek için adam bir arazi aldı. Ya ben Allah'tan. Gerçekten. Ya. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabah program sarkacak çünkü zenginin malı zürdün çenesini yorduğu için o zaman sarkacak. Ne diyoruz ya Kerem'e? Bayramoğlu şatosu. Bayramoğlu kasabası. Teyzesi. Bayramoğlu şatosu ve köpekleri diyorum ben. Bayramoğulları. Bayramoğulları. Seferoğulları ve Tellioğulları. Ne bu şey Osmanlılar zamanında zaten. Yeşil Vadi hikayesi. Birkaç var. Beylik vardı. Bayramoğulları da onlardan biriydi de sonra Bizans'a mı katıldı? Ne olduysa arada kaynadı. Aile ikiye bölündü. Bir kısmı Bizans'a, bir Kuzey kısmı... Batı Bayramoğulları, Doğu Bayramoğulları diye ikiye bölündü. Hayır canım aşağı Bayramoğulları, yukarı Bayramoğulları diye. Hayır kuzey güneydi ya. Öyle kuzey mi? Bayramoğulları, o zaman güney büyük kuzey güney savaşı o dönemin zaten hatta bize hatırasıdır. Bayramoğulları Dakota'ya göçtüler. Dakota'ya göçtüler. Bir kısmı Katolik, bir kısmı Ortodoks oldular bunlar. Küçük bir kuzenleri de uzaktan Protestan olmuşlar. Öyle derler. O bilgiyi, bir aileden o bilgiyi verdiğin iyi oldu Fahir. Eşittir. Affedin efendim. Ne oldu? Dört tane dinleyicimiz Fahir. Sen o bir şeyi anlatsana ya. Ne? Demin bize anlattığını. Ünlü görmüşsün ya sen dün. İki, birincisini. İki tane gör. Bir tanesi bu bildiğiniz bizimkilerin Ali'si var ya. Ali. Atılay Uluışık Ali. Evet dememiz gerekiyor herhalde. Evet demeniz. Evet. Vallahi cumartesi gecesi dükkandan çıkmadı öyle söyleyeyim size. Çocuk nasıl beğendiyse nişanlandı. Hayır var ya şu dükkana da iş yaptırmak için bütün ünlüleri getir. Getiriyorsun ha dükkana. Yavaş yavaş ben hepsiyle fotoğraf çekeceğim böyle. Eskiden vardı ya böyle Şanlıurfa'da samimi. Eskiden mi? Kebapçıda. Sen ne Muazzez zaman abacılar. Kebapçıya gittin en son abi. Hakikaten hala çok güzel. Yaptırsan öyle bir duvar boyu boyunca. Bir duvar boyu hayatım diye böyle bir şey yapacağım. İstanbul'da da o şey var ya hani Taksim'in girişinde. Bambi. Bambi. Orada da mesela oturduğun zaman bütün ünlüler kimler yemiş burada tostları falan diye bir bakıyorsun. Vakit nasıl geçiyor anlamıyorsun yani. Doğru söylüyorsun. Bir de menüyü böyle ters yapmışlar. Aa, bu kim bu kim? Ana Yaşar, ana bilmem ne diye. Sen de yaptırsan öyle mesela bizimkilerden Ali. Başka gelen ünlü yoktu herhalde. Olur mu canım? Komşumuz var. Tayfun Taliboğlu var. Tayfun Taliboğlu var. Ondan sonra. Dün şeyi fırsatını değerlendirseydin götürseydin Yalçın abimizi. Ha doğru onu inşallah bir götüreceğim ya. Yalçın Küçüğü anlat. Yalçın Küçüğü. Hadi anlat nasıl gördün lütfen ya. Rüyamda gördüm kalpaklıydı. Hayır anlat lütfen ya. Laptop çantası. Laptop mıydı o? Laptop değildir abi. İşte laptop yoktu. Laptop çantasına dosyadır. Ya ama şöyle bir görüntüsü var. Hani böyle ilkokulda bazen çıkarsın böyle sırt çantan böyle yarı beline kadar inmiştir. Montunu tam giyememişsindir böyle böyle gelirsin ya. Kadriye'nin senası var diye ana diye geliyordu. Evet çanta açık patlamış falan. Aynısının işte bir 50 yıl model sonrası diye düşün. Öyle. E toparlayıverseydin abi. Toparladı. Pardon. Konuyu toparladı. Hocam pardon şunu bir giyseniz diye. Nerede şey diye bari giyilmem diye bir bağırsaydı ben o zaman ne yapacaktım? Çocuğum olmazdı valla. Yalnız korkudan. Aynı seviyede konuşursanız hocam. Çok memnun olacağım diye. Yalnız. Evet. O zaman jürimizin değerlendirmesi telefon da gelmemeye başladı. Gelmemeye başladı. Abi işte herkesin ben evi kendine ya. Ben sana söyleyeyim. Tabii herkes en güzel ev benimki ben. Kral gibi. Triplex ev. Benim de gördüğüm en havalı ev Fahir'inki. Fahir'inki doğru Fahir. Evet, teşekkür ederim. Yani gecenin kralı tartışılmaz galibi. O zaman neyi kazandım ben hocam? Sen özgüvenini kazandın. Ben özgüvenini ve... Bir kez daha tescillendi. Tasdiklendi aynı zamanda. Veya tespitlendi. O zaman jürimizi toplamak üzere ben bir jüri toplanma şarkısını, jüri toplangaç şarkısını çalıyorum size. En sevdiğimiz Donna Summer şarkılarından birisi. Hangisi olabilir? Hangisi olabilir? Hangisi olabilir? Böyle korunma efendim, saklanma, sakınma, seni gözümden bile sakınır dediği şarkı ne olabilir? Protection olabilir. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.